Τώρα είναι η ώρα. Η μέρα είναι. Μέρα μέρωσε τώρα που ξημερώνει. Και ποια χρονιά. Είναι το έτος μηδέν. Τι ώρα είναι. Τι ώρα είναι. Τι μέρα είναι. Μέρα μεσημέρι. Και ποια χρονιά. Δεν τα βρήκε και όλα, αλλά έκανε προσπάθεια όμως ο άνθρωπος. Δεν του βγαίνει όπως θέλει, αλλιώς ξεκινάει, αλλιώς πηγαίνει. Το ξέρουμε και σε άλλα πιο σοβαρά, όχι μόνο να απαντάει στα ερωτήματα τι ώρα είναι, τι μέρα είναι και ποια χρονιά. Η μέρα είναι Τρίτη, νομίζω. Τρίτη, ναι. Χθες ήταν Δευτέρα, σήμερα είναι Τρίτη, λογικά. Η χρονιά είναι 2018, ιστορική χρονιά γιατί βγαίνουμε από τα μνημόνια σε μερικούς μήνες, μην το ξεχνάτε αυτό. 20 Αυγούστου έχει οριοθετηθεί η έξοδος, τελετή λήξης. Η Ολυμπιακή νομίζω ήταν 29 Αυγούστου το 2004 η τελετή λήξης. Τώρα θα το κάνουμε 20 Αυγούστου με όλα αυτά τα πολύ ωραία που θα συμβούν τότε. Έχουμε καιρό μέχρι τότε να τα ετοιμάσουμε, να τα προετοιμάσουμε και να τα καλοδεχθούμε. Τι άλλο έχουμε, χρονιά, ώρα, μέρα, τα είπαμε όλα. Η ώρα είναι γνωστή, η ώρα της ελληνοφρένειας. Οπότε έχουμε και εμείς απαντήσεις, όχι μόνο ο Αλέξης Τσίπρας, στα ερωτήματα που ετέθησαν κάποτε με την πολύ ωραία παράσταση «Εκ το πάτωμα». Έπαιζαν αξιόλογοι ηθοποιοί, η μουσική Σταμάτης Κραουνάκης, εδώ ο Παναγιωτοπούλου Βαλαβανίδης, αλλά υπάρχει και ο υπόλοιπος θίασος. Είναι ώρα να φεύγουν. Το θέμα είναι να έχεις βούτυρο στη φρυγανιά. Το θέμα είναι να είχαμε όλοι μας πολλά λεφτά και να μην έπρεπε να σηκωνόμαστε απ' τις 7. Απ' τις 7. Απ' τις 7. Η ζωή μας έγινε ευκολότερη με τον κύριο Τσίπρα και τον κύριο Τσακαλώτο. Εκτός από τη ζωή του Ντάισελμπλουμ, λοιπόν, έχει γίνει ευκολότερη και η ζωή του Κυριάκου Μητσοτάκη. Λογικό. Γιατί όλοι βλέπουμε ότι δεν κάνει για όλο αυτό που μας λέει ότι κάνει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Παρ' όλα αυτά, έρχεται ο Αλέξης Τσίπρας και όλο το επιτελείο που εμπλουτίστηκε από χτες με την Μεγαλοοικονόμου και θα τον κάνουν πρωθυπουργό. Οπότε έχει γίνει πολύ πιο εύκολη η ζωή ακόμη και του Κυριάκου. Ακόμη και του Κυριάκου, επειδή υπάρχει ένας Αλέξης Τσίπρας και κάνει όλα αυτά τα πολύ ωραία. Εκτός των άλλων, θα τον βγάλει, είναι δεδομένο φαίνεται, του έχει στρώσει και τόσο ωραία το δρόμο, του έχει πάρει όλα τα μέτρα που πρέπει, έχει, όχι ότι θα υπάρχουν μέτρα στο μέλλον που θα πρέπει να πάρει και ο Κυριάκος, αλλά τα πολύ δύσκολα και τα πολύ βαριά τα έχει πάρει ετούτη η κυβέρνηση. Λερώσαν τα χέρια τους, όπως έλεγε και ξανά έλεγε χθες συνέχεια ο Αλέξης Τσίπρας, το έλεγε καμάρωνε, ότι είναι πολύ καλό να λερώνει κανείς τα χέρια του, το αίμα ενός λαού, για να αποδείξει τι και σε ποιον. Οι αποδείξεις και όλα τα υπόλοιπα ήταν εύκολα, απαντήθηκαν εύκολα από τη χθεσινή συζήτηση, αν είχατε λίγο το κουράγιο να την δείτε. Εκεί λοιπόν ο Αλέξης Τσίπρας μίλησε για τα όσα έχει καταφέρει μέχρι τώρα. Τι πετύχαμε στη διαπραγμάτευση. Καταργείται το δικαίωμα στην απεργία. Η ρύθμιση για την απαρτία στα πρωτοβάθμια αποτελεί κατάργηση συνολικά του δικαιώματος για την απεργία. Και ακόμα τρισχυρότερα, η κυβέρνηση αυτή υλοποιεί κατά γράμμα τις απαιτήσεις των δανειστών και του ΣΕΒ και την απορρίθμιση της αγοράς εργασίας. Καταργείται το δικαίωμα στην απεργία. Ξύπνα αγάπη μου που να μην έσωνα. Θα σηκωθώ. Καταργείται το δικαίωμα στην απεργία. Αυτό πάντα σύμφωνα με διατάξεις, γιατί το κανονικό δικαίωμα στην απεργία δεν μπορεί να το καταργήσει κανείς. Δεν θα ρωτήσει κανένας εργάτης, εργαζόμενος, αν πρόκειται να απεργήσει, τι ακριβώς πρέπει να γίνει. Έτσι κι αλλιώς παράνομες βγαίνουν οι απεργίες, οπότε όταν υπάρχει διάθεση από τους κάτω, κανένας νόμος, καμία διάταξη, κανένα πόλη νομοσχέδιο, καμία κυβέρνηση, κανένας εργοδότης δεν μπορεί να αποκλείσει τίποτα απολύτως. Καλά κάνουν όλοι αυτοί και κάνουν τη δουλειά τους, φέρνουν τα μέτρα που πρέπει, περιορίζουν όσο μπορούν τα δικαιώματα. Τώρα με το 50-1 η επόμενη κυβέρνηση θα το καταργήσει ολοσχερός. Οκ, συμβαίνει και στις άλλες χώρες όταν όμως έχουν κέφια οι λαοί. Όλα αυτά μέσα σε μία μόνο ώρα μπορούν να τα καταργήσουν, να τα κάνουν ωραίο πακέτο και να τα στείλουν από εκεί ακριβώς που ήρθανε. Και τους εργοδότες και τα δουλάκια των εργοδοτών που είναι οι τρέχουσες κυβερνήσεις, υπουργοί, βουλευτές που καμαρώνουμε στα έδρανα τα πάνω και τα κάτω. Η χρονιά είναι 2018, μας το είπε ο Αλέξης Τσίπρας. Να ακούσουμε τι ακριβώς όμως θα συμβεί το 2018. Πιστεύω βαθιά ότι το 2018 θα είναι μια χρονιά ορόσημη. Ορόσημο για την τελική μετάβαση της χώρας σε μια νέα εποχή. Και είμαι πλέον βέβαιος ότι η χώρα θα καταλήξει στα βράχια. Να κρατήσουμε τη βεβαιότητα. Δεν μας νοιάζει η κατάσταση που περιγράφει. Η βεβαιότητα έχει μια σημασία γιατί ψάχνουμε για βέβαιους ανθρώπους. Όλοι βλέπετε τη σημερών ημέρα, όπως λέμε, είναι από εδώ και από εκεί. Έχουν αμφιθυμίες, έχουν αντιφάσεις. Μάλιστα, έχουμε αρχίσει να δικαιολογούμε και τις αντιφάσεις στους ανθρώπους και στις καταστάσεις ως κάτι πάρα πολύ φυσιολογικό. Οπότε, ας κρατήσουμε τη βεβαιότητα ότι θα πέσουμε στα βράχια. Έτσι κι αλλιώς. Ενώ λοιπόν ήρθε χθες το πολυνομοσχέδιο με ηλεκτρονικούς πληστηριασμούς, με περιορισμό της απεργίας, με περικοπή επιδομάτων πολυτέκνων, οι αριστεροί έκοψαν επιδόματα, μάλιστα το λέγανε κιόλας. Πήγαν και παραπέρα, είπαν ότι ναι, μεν τα κόβουμε τώρα, αλλά σε λίγους μήνες θα τα ξαναδώσουμε. Τότε γιατί τα κόβεις τώρα, ήταν ένα ερώτημα, δεν ετέθη. Ενώ λοιπόν είχαμε όλα αυτά που δεν τα λες και ευχάριστα, υπήρξε μια πάρα πολύ ευχάριστη είδηση. Χθες το βράδυ αλλάζει το πολιτικό σκηνικό άρδιν της χώρας. Το ανακοίνωσε η Τασία Χριστοδουλοπούλου από το Προεδρείο της Βουλής. Προς τον αξιότιμο πρόεδρο επίσης της Βουλής, υπάρχει αξιότιμη κύριε πρόεδρε, σας ενημερώνω ότι αποτούδηκε στο εξής, η βουλευτής Β' Πειραιά, κυρία Μεγαλοοικονόμου, εντάσσεται στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ ως συνεργαζόμενη με το ΣΥΡΙΖΑ βουλευτής. Με εκτίμηση, Αλέξη Τσίπρας, πρόεδρος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ. Τι μεταγραφάρα ήταν αυτή. Όλα τα κόμματα τη θέλαν τη Μεγαλοοικονόμου, τη θέλαν όλοι. Το καταλαβαίνει ο καθένας τους λόγους. Τώρα δεν χρειάζεται να πλατιάζουμε. Τελικά την κέρδισε ο ΣΥΡΙΖΑ. Όμως η Θεοδώρα Μεγαλοοικονόμου δεν είναι τυχαίο στέλεχος. Η Θεοδώρα Μεγαλοοικονόμου, η αγωνίστρια, η πρωτοπόρα, η επαναστάτρια, η Ρωμαλαία, η γυναίκα σύμβολο της αριστεράς, η πασιονάρια των Βαλκανίων, η ατσαλωμένη στη φωτιά και στο σίδερο της μάχης, τώρα η αδάμαστη φυσιογνωμία του κινήματος, η αλήγιστη μακίτρια της ταξικής πάλης, η δική μας Ρόζα Λούξεμπουργκ. Τα χείλη της ξερά και διψασμένα γυρεύουνε στην άσφαλτο νερό. Είναι δική μας. Τι κέρδισε το πάθος για την αριστερά. Η συντρόφισσα Θεοδώρα από χθες το βράδυ είναι στις γραμμές μας. Βενσερέμος, τραλάβετε κορίτσια. Αιτήσεις νέων προσχωρήσεων στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος γίνονται δεκτές μέχρι την επόμενη Κυριακή. Ώρες γραφείου, προλάβετε. Κορίτσια που λέει εδώ η φωνή, νομίζω τέριαζε απόλυτα, μπήκε και η κατάλληλη μουσική από κάτω. Η αριστερά οχυρώθηκε. Υπήρχε το τυχείο αυτό της αριστεράς. Είχε μια ρογμή και πήγε η αρμόκολα εκεί, ο αρμόστοκος και κόλλησε. Και έτσι έχει οχυρωθεί όλο αυτό το τείχος για να ανταπεξέλθει στα χτυπήματα και να αντέξει στα χτυπήματα των εργατών. Γιατί κυρίως εργάτες χτυπάνε αυτή την κυβέρνηση. Όλοι οι άλλοι δεν τη χτυπάνε καθόλου. Το ακριβώς αντίθετο συμβαίνει, όπως ξέρουμε, όπως παρακολουθούμε. Όλοι. Τι είναι αυτό που έκανε την κυρία Μεγαλοοικονόμου μεγαλοοικονόμουνα, γύρι προς τον Τσίπρα. Θυμόσαστε από την ψήφιση του προϋπολογισμού πριν περίπου 15-20 μέρες, είχε αρχίσει να γέρνει προς τα εκεί. Μας είχε εξηγήσει τότε η ίδια. Και γιατί ψήφισα. Ναι, εχθές λοιπόν, αυτός ο προϋπολογισμός θεωρείται ότι είναι καλός. Έχει. Δεν είναι ο προϋπολογισμός που είναι ο τέλειος, αλλά όταν ο κύριος Μητσοτάκης μου είπε ότι 1+1=3, όταν βγήκε ο κύριος Τσίπρας και είπε το 1+1 κάνουν 2 και μας είπε ότι βλέπουμε κάτι να γίνεται. Τσίπρας Αλέξιος, ναι. Πήραμε την απόφαση να δώσουμε τη μάχη, να λερώσουμε τα χέρια μας. Πήραμε την απόφαση να δώσουμε τη μάχη, να λερώσουμε τα χέρια μας. Δεν πειράζει, χαλάλη. Αν είναι να πάει και η μεγαλοοικονόμου εκεί, το αριστερό DNA φαντάζομαι όλων των Σιριζέων ψηφοφόρων, όχι στελεχών, έχει αποκατασταθεί από χτες. Μετά, επειδή τους έβλεπα λίγο κλονισμένους που ψηφίζουν περιορισμό, η πρώτη κυβέρνηση μετά τη Χούντα που ψήφισε επισήμως περιορισμό, μικρό τώρα στην αρχή, αλλά ανοίγει μια τεράστια πόρτα για την απεργία, για το δικαίωμα στην απεργία. Όλος αυτός ο κλονισμός ήρθε στα ίσα του με την είσοδο της Θεοδόρας Μεγαλοοικονόμου από το κόμμα του Λεβέντη, του Βασιλείου Λεβέντη, περνάει στο αριστερό, ούτε καν στο Σανέλ. Όχι ότι υπάρχει και διαφορά, αλλά ούτε καν εκεί. Πήγε κατευθείαν στον ΣΥΡΙΖΑ. Νομίζω είναι πολύ τιμητικό και για το ΣΥΡΙΖΑ, ενδεικτικό της καταραίουσας κατάστασης που επικρατεί. Σε αυτό που ονομάζουμε όλοι εφιώς, σε αυτόν τον τόπο, αριστερά κυβερνώσα, που λέρωσε τα χέρια της. Ο Αλέξης Τσίπρας έθεσε ένα ερώτημα χτες από το Βήμα της Βουλής. Σκεφτείτε τι θα συνέβαινε τα 3 τελευταία χρόνια αν παρέμεναν αυτοί εδώ στις θέσεις διακυβέρνησης σε σχέση με τα εργασιακά. Σκεφτείτε τι θα γινόταν όταν και τώρα ακόμα υποστηρίζουν με θράσος τις απόψεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου και του Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχάνων. Μια που είπε Συνδέσμου Ελλήνων Βιομηχάνων, όλα αυτά υποτίθεται έλεγε τη Νέα Δημοκρατία και μας καλούσε όλους να σκεφτούμε τι θα γίνονταν αν ήταν η Νέα Δημοκρατία στα πράγματα και όχι ο ΣΥΡΙΖΑ. Ωραίο ερώτημα όλο αυτό. Μια που είπε όμως Σύνδεσμος Ελλήνων Βιομηχάνων, εξέδωσε ανακοίνωση ο Σύνδεσμος για το Πολυνομοσχέδιο και λέει εισαγωγικά: το Πολυνομοσχέδιο περιέχει σημαντικές παρεμβάσεις οικονομικής πολιτικής και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων που αξίζουν στήριξης. Η ρύθμιση για τις απεργίες, ο ΣΕΒ τα λέει αυτά, είναι προς τη σωστή κατεύθυνση. Αυτά λοιπόν τα λέει ο ΣΕΒ, τον οποίο επικαλείται ο Αλέξης Τσίπρας για να ενοχοποιήσει και καλά τη Νέα Δημοκρατία. Όχι ότι η Νέα Δημοκρατία δεν θα κάνει αυτά και άλλα τόσα, αλλά όχι ότι και ο ΣΥΡΙΖΑ δεν κάνει αυτά και άλλα τόσα και ότι δεν εξυπηρετεί τον ΣΕΒ, γιατί από τη συγκεκριμένη μόνο διάταξη ενοχλήθηκαν εργαζόμενοι που ίσως να σκεφτούν στο μέλλον κάτι να πράξουν γύρω από τα εργατικά δικαιώματα που έχουν ή δεν έχουν στους χώρους δουλειάς, αλλά δεν ενοχλήθηκε καθόλου ο Σύνδεσμος Ελλήνων Βιομηχάνων, ο οποίος με αυτή την ανακοίνωση και με τις δηλώσεις που έχουμε δει κατά καιρούς είναι πολύ χαρούμενοι. Δεν βάζω και τους ξένους, που επίσης είναι πάντα χαρούμενοι και έχει γίνει η ζωή τους ευκολότερη. Αλλά γενικώς, με τον μέχρι τώρα τρίχρονο απολογισμό, γιατί την άλλη εβδομάδα έχουμε και τα 3 χρόνια αυτής της κυβέρνησης, θα καταγράψουμε ποιοι έχουν χαρεί από όλα αυτά τα μέτρα που έχει ψηφίσει και έχει κάνει και ποιοι έχουν δυσαρεστηθεί. Έχει μια αξία μια τέτοιου τύπου καταγραφή. Αν θέλετε να αρχίσετε εσείς από τώρα αυτές τις καταγραφές, 211-200-8200 τηλέφωνο επικοινωνία. Σας περιμένουμε πάρα πολύ μεγάλη χαρά και ανυπομονησία όπως πάντα. SMS μπορείτε να στείλετε γράφοντας real, αφήνετε κενό, το μήνυμά σας και όλο αυτό στο 19650 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση, η οποία είναι studio@papakirialfm.gr. Ο Νίκος Απρανίδης είναι εδώ και ρυθμίζει τον ήχο. Και είναι μια παλιά δήλωση του Αλέξη Τσίπρα, με λέξεις μία προς μία τοποθετημένες. Ισχύει και τώρα, ισχύει μάλλον κυρίως τώρα. Ακούστε την και συμπληρώστε αν θέλετε κάτι που σας λείπει. Είμαστε σαν τις πόρνες την πρώτη τους φορά. Κοιτάγαμε ο ένας τον άλλον και ήμασταν κλωμοί. Αισθανόμασταν μεγάλη ντροπή, αφού δεν μπορούσαμε να πιστέψουμε ότι εμείς τεμαχήσαμε μισθούς και συντάξεις. Από τότε έχουμε εκπορνευθεί πλήρως. Έχουμε κάνει τα ίδια πράγματα πολλές φορές χωρίς να αισθανόμαστε ίχνος ντροπής. Κάγκελα, κάγκελα, κάγκελα παντού. Και τα μυαλά στα κάγκελα του αόρατου εχθρού. Βούλγαροι, Βούλγαροι. Έχουμε εκπορνευθεί πλήρως. Χανούμισες βαζέλες, όλο το έθνος προσκυνάει. Σόβρακα και φανέλες, είμαστε οι αδικημένοι. Γενιά του 60, δίχως κατοχή και πείνα, χωρίς ρετσίνα. Έχουμε εκπορνευθεί πλήρως. Τα βουτιά σου Μαρία, σκοπιά καψιμή αγκαρία. Τα βουτιά σου Μαρία, σκοπιά καψιμή αγκαρία. Έχουμε κάνει τα ίδια πράγματα πολλές φορές χωρίς να αισθανόμαστε ίχνος ντροπής. Δεκαπέντε χιλιάδες και μία στραβάδια απολύομαι. Είναι στον πυρήνα της στρατηγικής μας λοιπόν να γίνει επιτέλους πράξη η αυτονόητη μεταρρύθμιση σε κόψιμο συντάξεων, κόψιμο μισθών, σε λιτότητα. Η ωραία που τα λέει και πολύ αληθινός. Άλλο Ζανφάν λέει εδώ το τραγούδι, το γνωστό όπως είπαμε, και στη ζωή να λες ουί, γαλλικά ναι, και ας είναι σκάρτη. Τώρα εκεί οι άνθρωποι που το γράψανε βάζουν ήττα γιατί μιλάνε για τη ζωή. Αλλά μπορείτε να βάλετε και όμικρον γιώτα. Εμείς λίγο πριν, κάπου εκεί, έτσι όπως το μοντάρουμε, φάνηκε ότι είχαμε βάλει όμικρον γιώτα, ότι είναι σκάρτη. Τώρα, ποιοι είναι σκάρτη, ξέρετε, δεν χρειάζεται να λέμε και τα αυτονόητα. Φεύγουμε από όλα αυτά, παραμένοντας σε όλα αυτά. Βγαίνει Φωτίου, λοιπόν, χτες, που είναι και υπουργός εκεί, που στεναχωρήθηκε πολύ που τη σπάσαν τη Τζαμαρία. Οι άνθρωποι του ΠΑΜΕ, πρέπει να τα πούμε όλα αυτά, γιατί για την Τζαμαρία κανείς δεν έκλαψε. Μόνο οι δύο υπουργοίνες, η Αχτσιόγλου και η Φωτίου, και το έθεσαν ως θέμα. Τόσα τους είπανε, τόσα έχουν καταργήσει. Η Αχτσιόγλου είχε την απορία γιατί μου σπάσατε την Τζαμαρία. Η Φωτίου, λοιπόν, που ήταν εκεί δίπλα γέροχη, η Φωτίου είπε χτες για τις μειώσεις στους πολυτεκνούς. Πάμε τώρα στα οικογενειακά επιδόματα. 50.000 τρίτεκνες και πολυτεκνές οικογένειες θα δουν μεγάλες αυξήσεις από τις υπόλοιπες οικογένειες. Πράγματι. Τις υπόλοιπες 50.000 τρίτεκνων και πολύτεκνων, οι οποίες ανήκουν στις δύο υψηλότερες κατηγορίες εισοδηματικές. Περισσότεροι από τους μισούς θα δουν ελάχιστες μειώσεις. Είδατε τι ώρα που το λέει, θα δουν ελάχιστες μειώσεις. Είναι τρίτεκνοι, είναι πολύτεκνοι. Τι σημαίνει αυτό τώρα για τον τόπο μας, την ανάγκη που υπάρχει, τις αγωνίες που έχουν αυτές οι οικογένειες, όσα εισοδήματα και να έχουν, και δεν είναι και πάρα πολύ. Τέλος πάντων, τα λέει όλα αυτά, θα δουν ελάχιστες μειώσεις. Πάντως, ναι, τις οποίες τις ψήφισαν χθες 155 ήρωες του Κοινοβουλίου. Περνάνε μερικά δευτερόλεπτα και συνεχίζει η κυρία Φωτίου. Εμείς αναγνωρίζουμε ότι σε συνθήκες κρίσης καμία οικογένεια δεν αντέχει μείωση των εισοδημάτων της. Επομένως, κατηγορηματικά δηλώνουμε εδώ ότι θα αντιμετωπίσουμε αυτές τις μειώσεις μέσα στο 2018. Γιατί τις κάνετε τις μειώσεις αφού θα τις αυξήσετε τις μειώσεις και θα τις αντιμετωπίσετε τις μειώσεις? Είναι μια απορία λογική σε μια εποχή που δεν σηκώνει τέτοιες απορίες. Βεβαίως έπρεπε να ακούσουν από κάτω οι χαχόλοι βουλευτές ότι αυτά που τώρα κόβουμε θα τα επαναφέρουμε. Πότε, πώς, φλού, τι θα κάνουν οι άνθρωποι που κόβουν? Γιατί σε μερικούς οι περικοπές θα είναι μέχρι και 30% σε τρίτεκνους ή πολυτεκνούς. Πολύ μεγάλο ποσό. Και πολλοί τα βγάζουν οριακά έτσι κι αλλιώς με τα παιδιά. Τώρα τι θα κάνουν μέχρι να αποκαταστήσει ο ΣΥΡΙΖΑ, αν θα το κάνει αυτό, είναι ωραία ερωτήματα λογικής πάντα φύσεως σε μια παράλογη διαδικασία που ονομάζεται Μνημονιακή Ελλάδα, σκέτο Ελλάδα του 2018. Την ίδια παραχώρηση και την ίδια ανακοίνωση με το δικό του τρόπο έκανε και ο Αλέξης Τσίπρας. Έρχομαι όμως τώρα και στους περίπου 100.000 τρίτεκνους και πολύτεκνους. Υπάρχει όντως μια μικρή αριθμητικά κατηγορία, οι οποίοι θα υποστούν κάποιες μικρές μειώσεις. Είμαστε διατεθειμένοι

Το δικαίωμα στην απεργία καταργείται από αυτήν εδώ την κυβέρνηση. Εντάξει, θέλαν και οι προηγούμενες, δεν είχαν τολμήσει να αναγνωρίσουμε αυτή την τόλμη σε αυτήν εδώ την κυβέρνηση που κάνει ό,τι μπορεί για να κάνει χαρούμενους τους βιομηχάνους. Γιατί δεν είναι εύκολη εποχή για βιομηχάνους. Μέσα στην εποχή της κρίσης χτυπιούνται και αυτοί. Τα ξέρετε όλα αυτά. Και γενικώς για μεγάλο επιχειρηματίες, εφοπλιστές, ένα χαμόγελο το θέλουν. Γιατί αν πηγαίνουν σκυθροποί και συνεφιασμένοι στη δουλειά, μπορεί να μην αποδώσουν και να έχουν άλλα. Οπότε τους έχουμε ανάγκη ως χώρος, οικονομία κυρίως. Οπότε πολύ καλά κάνει και τους προσφέρει αυτό το χαμόγελο. Όλος ο ΣΕΒ ψηφίζει ΣΥΡΙΖΑ. Αριστερά ψηφίζει ο ΣΕΒ, λογικό, γιατί οι άλλοι δεν τα κάναν και τόσο καλά. Τα θέλαν βέβαια, αλλά όχι. Βέβαια, βάλει ψηλά ο ΣΥΡΙΖΑ τον πύχη. Οπότε οι επόμενοι που θα έρθουν, αν είναι διαφορετικοί, θα κάνουν και αυτοί ό,τι μπορούν για να δείξουν ότι εκτός από την αριστερά μπορεί και η δεξιά να φέρει και άλλα χαμόγελα στους βιομήχανους. Και έτσι θα συνεχίζεται αυτή η κατάσταση, με πάντα τους εργάτες από κάτω, εργαζόμενους, μισθωτούς, συνταξιούχους να πληρώνουν για το χαμόγελο του βιομήχανου. Δεν είναι λίγο. Να φτιάξουμε και ένα σύλλογο με την ευκαιρία, γιατί μόνο του παιδιού και όχι και του βιομήχανου. Φαντάζομαι πολύ αριστεροί θα μπορούν να ασχοληθούν με αυτό το. Την πολύ ωραία ιδέα που μόλις ρίξαμε. Τι είναι το αμοκονίαμα? Θα μάθουμε τώρα από τον οικοδόμο, τον κύριο Μπαλαούρα, που τυχαίνει να είναι και βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ. Ένας οικοδόμος από τα Λεχενά μου είπε το εξής: το έργο σας είναι ακόμα πιετούπα, θα πρέπει να χτίσουμε ξανά με τα παλιά υλικά. Και μου λέει, δεν το ξέρεις καλά, γιατί δεν έχει κάνει οικοδόμος. Έτσι, θα πάρεις το τούβλο που έχει κολλημένη την αμοκονία από κάτω. Και θα πρέπει διπλή δουλειά, δηλαδή. Θα πάρεις το καινούριο τούβλο να το κολλήσεις. Θα πάρεις να κόψεις την αμοκονία. Περί αυτού πρώτε κόβουμε την αμοκονία για να χτίσουμε τη λιθαρά και το καινούριο σπίτι που λέγεται Ελλάδα. Αν ο Real θέλει νέα εκπομπή, εμείς ευχαρίστως παραχωρούμε να αναλάβει Μπαλαούρας μεγάλο οικονόμου να μιλάει για τούβλα και για αμοκονιάματα. Νομίζω θα είναι πάρα πολύ ωραίο. Ακούστε τώρα τον Μπαλαούρα που έχει ιστορία στην αριστερά, έχει και διώξει στην πλάτη του και λέει όλα αυτά που λέει από το βήμα της Βουλής. Η μεγαλοοικονόμου από δίπλα, δεν θα ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο δίδυμο, μάλλον λένε και για ανασχηματισμό τις επόμενες μέρες. Δεν ξέρω αν θα γίνει, αλλά ο Τσίπρας έχει το τρόλ μέσα του, είχε το Ζουράρι υπουργό. Στη θέση του θα μπορούσε να μπει άνετα η κυρία Θεοδώρα. Έχει να προσφέρει και αυτή πάρα πολλά και θα έβαζε τη δική της φραγίδα σε αυτά τα ωραία θέματα. Στα τούβλα και τις λάσπες είμαστε, όπως ο Μπαλαούρας τα περιέγραψε και τη Νέα Ελλάδα, μην το ξεχνάμε. Επίσης μίλησε και για την επανάσταση ο Μπαλαούρας. Μια μεταρρύθμιση είναι μια διόρθωση των καταχρήσεων. Μια επανάσταση είναι μια μετάβαση εξουσίας. Εμείς δεν κάναμε επανάσταση, κάναμε όμως μεταρρυθμίσεις. Μπράβο. Μπράβο που δεν κάνετε επανάσταση. Μπράβο. Εσείς αν κάνατε και επανάσταση θα είχαμε φύγει τώρα στην άλλη μεριά του πλανήτη. Θα ψάχναμε τον περίφημο σοσμό, όπως λέγεται, και όχι σεισμό που έγινε και χθες. Ο Κυριάκος ακολουθεί στο πρόγραμμά μας, ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Η δικιά μας θέση είναι απολύτως ξεκάθαρη. Θέλουμε για τις απεργίες να αποφασίζουν οι πολλοί και όχι οι λίγοι. Γι' αυτό και προτείνουμε για τις μεγάλες επιχειρήσεις την διεξαγωγή ηλεκτρονικής ψηφοφορίας για την κήρυξη απεργίας και ναι, τη λήψη της απόφασης με τη συμμετοχή του 50% των εργαζομένων. Επίσης θα μπορούν να ψηφίζουν μόνο συνεγόκεροι. Γιατί να ψηφίζουν όλα τα ζώδια? Ακούσαμε εδώ την επίσημη πρόταση της Νέας Δημοκρατίας, βγαίνουν και τα στελέχη της, ότι και καλά εμείς θέλουμε τις απεργίες, το λένε όλο αυτό, θέλουμε τα δικαιώματα των εργαζομένων βεβαίως, αλλά να βάλουμε μια ηλεκτρονική μορφή ψηφοφορίας και να είναι το 50%. Μιλήστε καθαρά, δεν θέλετε τις απεργίες, δεν θέλει κανείς την απεργία, δεν θέλει κανείς να σκέφτεται αυτός που δουλεύει, παρά μόνο είναι ένα εξάρτημα μπροστά εκεί στη μηχανή, στο γραφείο, στον κισέ. Οπουδήποτε αλλού μπορεί να είναι, να μην σκέφτεται καθόλου, να δουλεύει, να παίρνει αυτά που πρέπει να πάρει, τα ελάχιστα, να του κόβει δικαιώματα, να μην του δίνει υπερορίες, να μην τον πληρώνει. Αυτά θέλετε. Γιατί δεν το λέτε καθαρά, θα σας εκτιμούσε τουλάχιστον ένα μικρό μέρος του ελληνικού λαού. Παραρχίζουμε όλα αυτά περί ηλεκτρονικής ψηφοφορίας, που στους χώρους δουλειάς, που έτσι κι αλλιώς τώρα το δικαίωμα της απεργίας δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει το δικαίωμα να σκεφτείς, δεν υπάρχει το δικαίωμα να υπάρξεις. Και συζητάνε οι μεν για τους ταμιακούς εντάξει και η δε για ηλεκτρονική ψηφοφορία. Η χαρά του βιομήχανου, είτε έχει αριστερά δουλάκια από κάτω, είτε έχει δεξιά γιουσουφάκια από κάτω, γιατί υπάρχει μια διαφορά μεταξύ δουλακίου και γιουσουφακίου. Λαός τα παρακολουθεί μια χαρά και έχει γνώμη για όλα, κατά τα άλλα, μέρος Β. Ο υπουργός, ο Ζουράρης,

πώς όταν είστε εκνευρισμένοι για κάποιον υπουργό, βουλευτή αυτής ή της προηγούμενης, της προπροηγούμενης κυβέρνησης, τι χαρακτηρισμούς χρησιμοποιείτε, πώς λέτε έναν υπουργό ή έναν βουλευτή. Είναι κάποιες λέξεις, δεν μπορούμε να τις πούμε τώρα εδώ. Γενικώς κινήστε κι εσείς στα στεατοπηγικά συστήματα του Ζουράρη. Κάπως έτσι και ο ίδιος χτες μετά την παρέτησή του, περιέγραψε τους συναδέλφους του υπουργούς. Είχαμε κοινοβουλευτική συνέλευση και μετά είχαμε υπουργικό συμβούλιο. Εγώ πήγα γιατί είχα ένα μεγάλο θέμα και τους είπα το εξής. Έπρεπε να πάω αύριο, να πάω στα Τίρανα για να συνεχιστεί η συνάντηση πρώτη που είχαμε κάνει πέρσι με τους Αλβανούς για την αλλαγή των σχολικών τους βιβλίων και ειδικά των βιβλίων τους της τρίτης γυμνασίου και της τρίτης λυκείου. Και ξαφνικά, αλόφρον, μόριον της κυβερνήσεως, λέει ότι πρέπει να πας οπωσδήποτε να υπογράψεις. Του λέω γουρούνι στο σακί, εγώ δεν υπογράφω. Θα πάμε. Μόριον της κυβερνήσεως. Μόριον, αφού είμαστε. Πώς είμαστε. Τώρα το μόριο 43 μόρια. Πώς ερμηνεύεται. 43 μόρια δεν είμαστε και δεν αποτελούμε την κυβέρνηση. Είμαστε αλλού το μυαλό μου. Είμαστε 43 μόρια. Μωρή, μια χαρά πήγε αλλού το μυαλό σου. Δεν ξέρω ποιος το λέει αυτό. Έτσι ακριβώς. 43 μόρια κυβερνάνε αυτή τη στιγμή τον τόπο. 155 μόρια ψηφίσανε χτες με την είσοδο της Θεοδώρας. Οπότε μια χαρά, ωραία περιγραφή. Μέχρι εκεί καλά τα είπε. Μετά άρχισε τις παρομοιώσεις και το γέλιο ήταν μεγαλύτερο και περισσότερο. Τα τελευταία. Την πολιτική, τι θέλατε. Δεν ξέρατε τι κάνετε. Ποτέ δεν ξέρει κανείς. Εγώ είχα ένα σκοπό να βοηθήσω την αριστερά να κυβερνήσει, διότι είχα μια άποψη προσωπική, επιστημονική και είναι αριστερά έτσι όπως εξελίσσεται. Βεβαίως είναι αριστερά, νικημένη όπως ήμασταν στο βουνό το 42-44. Νικημένη αριστερά. Ναι, παιδί μου, τα έχω πει. Και συμμετέχετε σε μια κυβέρνηση νικημένη αριστερά. Προφανώς, βεβαίως. Και στις κορισκάδες επάνω νικημένοι ήμασταν. Είναι πολύ σωστός ο παραλληλισμός. Αυτό ακριβώς. Οι κορισχάδες, η κυβέρνηση του βουνού, ειδικά οι κορισχάδες, αν μιλήσεις για ΙΤΑ, να αναφέρεσαι στους κορισχάδες όντως, με αυτό εδώ το συρφετό που καμώνεται και τους αριστερούς και τους διοικητές του τόπου και τους κοινωνικά ευαίσθητους και αυτούς που δεν θα φέρναν μνημόνιο και βάλτε ό,τι θέλετε. Η γνωστή αρλουμπαρία, η Ζουράριος αρλουμπαρία, η οποία ήταν και το εισιτήριο για να καταλάβει υπουργικό θόκο. Νομίζω έτσι ακριβώς. Αυτό ήταν το σημαντικότερο, γι' αυτό τον έκανε υπουργό. Τώρα ποιος θα μπει είναι ένα τεράστιο θέμα, περιμένουμε όλοι με αγωνία. Ξαναρίχνουμε την πρόταση, Θεοδώρα Μεγαλοοικονόμου, άνετα θα μπορούσε στη συγκεκριμένη κυβέρνηση να μπει, θα μπορούσε να είναι και το πρόσωπο αυτής της κυβέρνησης, το αριστερό βέβαια πρόσωπο αυτής της κυβέρνησης. Γιατί κάποια στιγμή θα κρυθούν όλα. Πήραμε την απόφαση να δώσουμε τη μάχη, να λερώσουμε τα χέρια μας, αλλά μην αποδράσουμε. Και σχεδόν όλοι τότε είχαν προεξοφλήσει ότι αυτή τη μάχη θα τη χάσουν. Ξέχασαν όμως ότι η ιστορία τελικά διαρκεί πολύ και ότι όλοι θα κριθούμε περιμένοντας κάποια στιγμή τη Δευτέρα Παρουσία όπως κάνουν οι χιλιαστές. Ο ελληνικός λαός, αν κάτι έχει, έχει υπομονή. Δεν βιάζεται. Δευτέρα Παρουσία, Δευτέρα Παρουσία. Αρκεί να του πεις το πότε. Του το είπε. Τη Δευτέρα Παρουσία. Μπορεί να περιμένει. Όλα μπορεί να τα περιμένει. Όλα μπορεί να τα υπομένει. Όπως ξέρουμε, παρακολουθούμε και εμείς κομμάτια του ελληνικού λαού είμαστε. Όχι βιαστικές κινήσεις. Όχι τώρα. Όχι εδώ και τώρα. Αυτό το εδώ και τώρα πια δεν έχει κανένα απολύτως νόημα. Σιγά-σιγά στη Δευτέρα Παρουσία θα κριθούν και τα πεπραγμένα αυτής της κυβέρνησης. Έχουμε ξεχάσει με αυτά και με αυτά. Με τα πολυνομοσχέδια, με τη Θεοδώρα Μεγαλοοικονόμου, με τον Κώστα Ζουράρη. Έχουμε ξεχάσει. Πολύ σοβαρά θέματα που τρέχουν σε αυτόν τον τόπο, θέματα που πληγώνουν. Θέλω να σου πω ότι κάθε 5η του Ιούλη, εγώ κλαίω. Από νεύρα, από οργή, εγώ κλαίω. Μιλάνε για καιρούς δοξασμένους και πάλι μπας για να μην κλαις. Θα γυρέψουμε εισφορές κι απ' τον μπακάλι πηδάνε του έθνους ξανά την τιμή. Μπας για να μην κλαις. Στο ντουλάπι δεν έχει τσίπα πολύ. Μιλάνε για νίκες